टिप्पणी में आत्मा या अध्यात्म ज्ञान क्या देखा हाँ, वो क्या है, जहाँ विद्या शब्द आया ना, विद्या मतलब ब्रह्म विद्या, पूर्व पक्षी जो कहता है वो उपासना क्यों कहेगा, श्रुति में आया सिद्धांत मतलब ब्रह्म ज्ञान पता जाता है, विद्या तो है ना, विद्या शब्द से सिद्धांत के अनुसार उपासना लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय हो नहीं सकता है। श्रुति में तो कहा था विद्या च अविद्या च यद वेद उभय च, विद्या तो ब्रह्म ज्ञान है, मतलब वहाँ स्पष्टीकरण करना था, बताएं क्या लोगों, मतलब पूर्व जो शंका करता है वो उपासना नहीं करता है, ब्रह्म विद्या है ना, जैसे ज्ञान हो गया तो क्या होगा, ज्ञान के बाद भी कर्म करे, यथार्थ ज्ञान हो गया इतने मात्र से मुख्य कैसे मिलेगा, यथार्थ ज्ञान होने के बाद भी कर्म करेगा तो मुख्य होगा, ये पूर्व के हिसाब से विद्या ब्रह्म विद्या हो गई फिर कर्म करे तो मुख्य मिलेगा, तो कर्म में सामर्थ्य होने से ब्रह्म ज्ञान के साथ मिलने से ही सामर्थ्य हो जाएगा, मोक्ष देगा, खाली ब्रह्म ज्ञान से नहीं होगा। तो सिद्धांति का तो सिद्धांत में आया कर्म के साथ जिस ज्ञान का समुच्चय हो सकता है उसको लेना है, इस हवा से उपनिषद में विद्या च अविद्या च, वहाँ ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय हो नहीं सकता है, इसलिए उपासना लेना है, तो उसी अभिप्राय से उपासना अर्थ करते सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि शंका करने वाला और विद्या शब्द को विद्या का ब्रह्म विद्या उपासना क्यों लेना। ओ देवानां च इत्यादि भाष्य तात्पर्य माह देवानां च असुराणां च वृत्ति उद्भवा अभिभवो स्पर्धा, देव असुर के वृत्ति उद्भव अभिभव कर स्पर्धा। अभी जो देवताओं देव शब्द से लिया, कौन से लिया, इंदिरा में अधिष्ठाति देवता, इंद्रिय अधिष्ठाती देवता से देव शब्द से लेंगे, असुर शब्द से किसको लेंगे, वो काल आया था देवताओं का उपाधि को लेकर के भेद, एक ही देवता में जिस प्रकार उपाधि को लेकर के अनेक भेद हुआ, एक ही देवता में वृत्ति रूप उपाधि को लेकर के भेद हो जाएगा, देवता तो है अंतकरण की वृत्ति इंद्रिय जन्य अंतकरण वृत्ति को लेकर के शास्त्रीय वृत्ति उपहित हो गया तो वो देवता है, और अशास्त्रीय वृत्ति उपहित हो गया तो वही असुर हो जाएगा। हाँ नहीं, हाँ तो अशास्त्र हो गया तो असुर कहेंगे, असुर हो गया ना, असुर होगा तो कौन हो गया, नहीं वृत्ति ख्याल नहीं, हाँ जो देवता जो शास्त्रीय वृत्ति उपहित हो गया देव है, और शास्त्रीय वृत्ति उपहित होगा तो ही असुर हो जाएगा, देवता है एक देवता में उपाधि को लेकर भेद हो सकता है, एक चैतन्य मनुष्य होता है पशु होता है देवता होता है पशु होता है ना, नहीं होता है ना, एक प्राण अपान उदाहरण समान नाम का होता है ना, नहीं इसी बार एक देवता देवता नाम से कहा जाएगा, असुर नाम से भी कहा जाएगा। हाँ गौण क्या है, कौन गौण का हो गया, एक प्राण पांच रूप हो गया तो गौण कौन हुआ, एक ही प्राण का पांच भेद हुआ ना, स्थान उपाधि को लेकर पांच, कार्य को लेकर भेद हुआ, ये देवता भी उपाधि को लेकर भेद हो जाएगा, मतलब असुर बनने के लिए और कौन आएगा कहाँ से, वृत्ति तो मुख्य है, उपाधि कौन से, उपाधि में ही रहेगा देवत्व असुरत्व, किंतु कोई चेतन व्यवहार के सब कहा इंद्रिय अथा गोलक दोनों जड़ होने के कारण उनको नहीं ले सकते हैं, ये क्या लाए थे ना। तो चेतन देव नहीं, एक ही चेतन अनेक रूप हुआ तो क्या, तो एक क्या दो अनेक दो रूप हुआ ना है। हाँ हाँ ठीक, नहीं स्वरूप दोनों का स्वरूप देवता है कि एक ही जो अधिष्ठाती देवता है वो कभी देवत्व ने कार्य करता है कभी असुरत्व ने कार्य करता है, एक एक ही व्यक्ति है चैत्र, वो कभी मनुष्य होता है कभी पशुत्व उसमें आ जाता है, मनुष्य तो है एक ही मनुष्य में, कभी मनुष्य तो कभी पशुत्व, कभी ब्राह्मण तो कभी चांडाल, तो कहते क्रोध हो गया तो चांडाल हो गया, गौण कहते गौण कहते, पशु हो गया तो मनुष्य तो पशु नहीं हुआ किंतु मनुष्य तो पशु तो कहते, बुद्धि नहीं कुबुद्धि बुद्धि तो कहते पशु तुल्य हो गया, इसी प्रकार असुर तुल्य हो जाएगा गौण हो जाएगा मुख्य नहीं होता है। तो इसी प्रकार क्योंकि जब वृत्ति को लेंगे तो वृत्ति में तो ठीक है, केवल वृत्ति को नहीं ले सकते, तो वृत्ति नहीं लेंगे तो वही अंतकरण है चिदाभास विशिष्ट अंतकरण जीव अलग अलग हो गया, और अंतकरण अलग होने के कारण चिदाभास भी अलग अलग हो गया, और हे चैतन्य का प्रतिबिंब एक बिंब चैतन्य उसका प्रतिबिंब मिलकर के वही अंतकरण में दो हो गया ना, एक बिंब है उसका ही प्रतिबिंब होकर जीव ईश्वर भेद हो गया, मनुष्य पशु भेद हो गया, होता है एक चेतन का दो भेद हो गया। इसी प्रकार देवता में 33,306 काल बताया था भेद हुआ, एक में काल आया था देवता एक होकर अनेक प्रकार हो जाता है, इसी प्रकार यहाँ लेना पड़ेगा वृत्ति के कारण उसमें भेद है, वृत्ति के कारण ही भेद हो जाएगा, नहीं तो देव यदि शास्त्रीय वृत्ति को लेकर क्या अधिष्ठाती देवता है, फिर असुर वृत्ति कौन है, वहाँ असुर कौन है, क्योंकि यहाँ तो देव शब्द से वही इंद्रिय के अधिष्ठाती देवता लिया, वहाँ तो असुर नहीं है, तो वो वृत्ति असुरी हो जाने से वही असुर तुल्य हो गया इंद्र अधिष्ठाते। हाँ एक हिरण्यगर्भ तो पूरा समष्टि देवता है, उसका अलग अलग इंद्र अधिष्ठाती देवता अलग अलग है सब इंद्र का, और प्राण का इंद्र अलग सब हो गया, प्राण का भी अलग है, वो जब देवासुर स्पर्धा करेंगे वृत्ति उद्भव अवय देवासुर है, वृत्ति में ही देवत्व असुरत्व, किंतु केवल वृत्ति में नहीं है उसके साथ देवता भी है, तो गौण हो जाएगा देवत्व चेतन अंश और वृत्ति उद्भव अवय प्रधान हो गया, वही देव हो गया असुर हो गया, एक ही चेतन है सर्वत्र चिदाभास एक ही चेतन है, वही मनुष्य में है वही पशु में है ईश्वर में है जीव में है, एक क्या दो भेद हुआ। खाली वो जो देव शब्द से कहेंगे चेतन देव अधिष्ठाती देवता, वो अधिष्ठाती देवता में उसमें कभी आसुर वृत्ति आसुरी वृत्ति अधिक हो गया कभी दैवी वृत्ति अधिक हुई है, तो वृत्ति में उद्भव अभी देवासुर हुआ, किंतु दोनों में चेतन रूप से देवता रूप से कहेंगे वही की देवता है दोनों में, तो असुर वृत्ति को लेकर के असुर हो गया, ऐसे कहते हैं कोई व्यक्ति गौण प्रयोग होगा वो गौण असुर तो नहीं हुआ, असुर गौण है देव और असुर दोनों हो गया, तो देवत्व है शास्त्रीय वृत्ति को लेकर के और अशास्त्रीय वृत्ति लेकर के दोनों क्या कर रहे हैं, इस अधिकारी को हम लेंगे पहुँचाएंगे उस स्थानों पहुँचाएंगे, ये विचार कौन करेगा, देवता और असुर, देवता असुर करेंगे तो वहाँ खाली वृत्ति शास्त्रीय वृत्ति अशास्त्रीय वृत्ति नहीं होगा, तो वृत्ति उपाधि मुख्य उपाधि उपाधि युक्त चेतन, तो उसे में इसे विचार होगा, अर्थात हुई चेतन हुई व्यक्ति वही एक व्यक्ति जीव है, वो कभी देव हो जाता है कभी असुर हो जाता है, उसकी वृत्ति शास्त्रीय वृत्ति हो गया तो शास्त्रीय चिंतन होता है वो देवत्व आ गया उसमें असुर तो आ गया, वही वृत्ति क्रोध आदि करके मैं काम क्रोध लोभ हिंसा आदि करता तो असुर हो गया कहते हैं, वही लोग कहते हैं ना ये देवत्तुल्य असुर तुल्य हो, उसमें इसे भेद है गौण प्रयोग है, मुख्य तो है ही नहीं, नहीं तो वहाँ देवता सत्य अधिशादी देवता तो ले लिया फिर असुर होगा कौन, अशात्र वृत्ति खाली वृत्ति को तो नहीं कर सकते, उसके पीछे कोई और उसके पीछे भी इंद्र विरोचना पहले निराकरण क्या है उनको नहीं लाने का है। और जहाँ ऐसे थे जैसे देवता लोग सात्विक वृत्ति उनसे है असुर भी वहाँ उपस्थित हो जाएंगे कोई नहीं असुर वहाँ आकर के उसे तो वही स्वयं ही असुर तुल्य हो जाते हैं होकर के उद्भव अभिभव होता है। ये कौन सा था असुर का 29 चलेगा हाँ 29 हाँ देवानाम च इत्यादि भाष्य तात्पर्य महा देवानाम च असुराणाम वृत्ति उद्भव अभिभव स्पर्धा हुई यत्नायत्न समुत्थाभ्याम वृत्तिभ्याम देवदानवाः दैव्यासुरीभ्यामन्योन्य मस्पर्धन्त विरोधतः यत्न समुत्थाभ्याम दैव्यासुरीभ्याम वृत्तिभ्याम दैव्यासुरीभ्याम वृत्तिभ्याम यत्नायत्र समुत्थाभ्याम यत्न समुत्थावृत्ति दैवी अयत्न समुत्थावृत्ति आसुरी तो यत्नायत्न समुत्थाभ्याम दैव्यासुरीभ्याम वृत्तिभ्याम देवदानवाः अन्योन्यम विरोधत स्पर्धंत परस्पर की स्पर्धा की स्पर्धा करने वाले कौन देवदानवाः और ये वृत्तिभ्याम देवदानव दैवी आश्रय वृत्ति से देवदानव तो देवदानव होने के लिए देवता तो है और दानव आएंगे असुर हुआ कहाँ आएंगे वही वृत्तिभ्याम देवदानव है। ठीक है मैं कदाचित दैवी शास्त्रीय ज्ञानात या वृत्ति उद्भवती आसुरी च इतरा अभिभूयते कभी आसुरी हो जाती है कदाचित आसुरी वृत्ति बढ़ जाएगी उद्भव और दूसरे दब जाएगी स्वाभाविक ज्ञानाद्या वृत्ति उद्भवती आसुरी वृत्ति और देवी च इतरा अभिभूयते इतर देवी कम हो जाती स्वयं देवासुर स्पर्धा देवासुर स्पर्धा यही है अर्थात यही वृत्ति में उद्भव अभिभव वही देवासुर स्पर्धा है और वो उनके पीछे वही इंद्रिय है क्यों जो व्यापार होगा मैं उत्कर्ष आदि कहने के लिए वो हम से हम सहन कर प्राण शुद्ध बड़ा होगा विचार करने का तो देवता लिया देवानाम असुरानाम च परस्पर स्पर्धा कारणीभूत वृत्तिद्वेष्य मिथ्यो विरोधाद अशक्या तदिया स्पर्शा समाधातु तो देव असुरों का जो परस्पर स्पर्धा का कारण हुआ वृत्तिद्वय कारणीभूत वृत्तिद्वय परस्पर विरुद्ध मिथ्यो विरोधाद तो विरोध से उसकी स्पर्धा क्या समाधान तो नहीं कर सकते विरोधतः ऐसे विरोध होने के कारण दोनों की परस्पर स्पर्धा है त एवं इत्यादि भाष्य में आओ त एवं ते एवं स्पर्धंत भाष्य सब देवासुरा इस प्रकार स्पर्धा करते हुए विचार करने लगे हम देवता लोगों नहीं देवता लोगों कि इनको हम उद्गित हाँ असुर ही अभिमान देवा बाहुल तो असुर है असुर अभिमान देवा फिर क्या किया तो कहें हम फिर हम इनको जो ये हरा दबाएंगे हम अपने दैवी वृत्ति में चलेंगे भूय भूयो बलेन ते देवा आसुरेण निराश्रया अर्द्यमानान शरणं लेभिरेल्पत्व कारणात् भूयो आसुरेण बलेन भूयो बलेन आसुरेण निराश्रया देवः अर्ध्यमानः अल्पत्व कारणात् शरणं न लेभिरे देवः निराश्रया अधिक बल वाले हो गए आश्रय भूय बल है ना आश्रय ना अर्ध्यमाना पीड़ित होकर के कष्ट प्राप्त करके अल्प तो कारण तो शरणम न ले फिर शरण को प्राप्त नहीं किया देवता लोग पीड्यमान थे तुम्हारा निराशया शरण का तो शर्म सुख आश्रय बा आश्रय प्राप्त नहीं कर पाए अर्ध्यमान थे तुम्हारा अल्प तो कारणात् तेह इत्यादि अर्थमाह अनिक्षमानास्ते शर्म संभुयोचुः परस्परम् क्रियताम विचारेण हन्तेत्यनुमतौ पदम्। ते सर्म अनिच्यमानः संभूय परस्परमुचुः हन् क्रियताम अविचारेण हंत इति अनुमत पद हंत ऐसे दिया सब अनुमति करते हम ऐसा करेंगे अविचारेण ऐसा किया जाए सब करेंगे मतलब सब लोगों को राजी हो जाए ऐसा हम करेंगे। क्रियताम सर्वे अस्मा भी क्रियताम हंत हंत उसमें वाक्य आया हंत आस्त्राण अत्यायाम श्रुति वाक्य है हाँ अंतरासा यज्ञ उद्गित है नत्याम इसका ही कहा कि सब सब इसे करेंगे सब का हंत अनुमति के लिए परस्पर कहने लगे। 31 हंत इति पदम अनुब अनुमत्यर्थम अनुमान अनुमति के लिए तत्र अनुमति स्वरूपम क्रियताम इति क्रियताम भाष्य में क्या वाक्य है नहीं अभी आए पहले वाक्य तयव आगे पूछो अत्याम अत्याम ये तो है कि अविचारण कैसे अन्य होगा क्रियताम अविचारण क्रियताम मतलब सब लोग का निश्चय करके अविचारण मतलब इसमें संशय के बिना विचार के बिना सब लोग राजी हो ऐसा करेंगे। क्रियताम अविचारण हंत इति अनुमत पदम हंत अनुमति के लिए पर क्रियताम तर कार्य क्या जाए विचारे न क्रियताम विचार किया जाए हाँ अविचार न अविचारण क्या जाए अब क्या जाए ये क्या जाए हम तो सबके अनुमति हो तो यह हम करेंगे ऐसा करेंगे क्या करेंगे उद्गीत से उनको अतिक्रम आगे किया उद्गीत के द्वारा उनको अतिक्रम करेंगे तो हम ये हम तो अनुमति सब लोग को क्यों परस्पर कहते सब ऐसे करते हैं ऐसे करेंगे मतलब हम तो सब राजी होते ऐसे हम करते हैं ऐसे करते मतलब उसमें आप ज़्यादा विचार नहीं करके ऐसा करने की सब अविचार है ना अविचार नहीं करता हम तो इतना अनुमित हूँ क्या करना है आगे कहते हैं। ये हो गया 31-32 में किन तत् कर्तव्य क्रियता में ना करना चाहिए क्या करना है इति अपिशाम अस्मद अस्म जिगीषु न सुरान जित्तोद्गात्रात्म संश्रयात अतिलंघ्या सुरं भावं देवतात्मानम् आप्नुमः अस्मजिगि उद्गात्रात् संश्रयात् अस्मजिगिसून् असुरान् जित्वा आसुरम भावम अतिलंघ्य देवतात्मानम आपनुमः हमको जीतने वाले असुर है अस्म जिगीसुन असुरान हमको जीतने वाले जो असुर है उनको उद्गात्रात्म संश्रयात उद्गाता को आश्रय करके आसुरम भावम अतिलंघ्य जो आसुर भाव है उसको उल्लंघन अतिक्रम करके देवतात्मा अपने देवता स्वरूप को प्राप्त करेंगे अर्थात स्वामी अपने में आश्रय भाव आ गया इनको अतिक्रम करके देवता आत्मान प्राप्त करेंगे। 32 में उद्गीतन इत्यस्य मात उद्गात्री एक साथ है क्या नहीं उद्गात्री आत्म संश्रयात उद्गीतन अत्यायम मंत्र में तो उद्गीत के अंतर करेंगे उद्गीत कर्म तो उद्गात्री को आश्रय करके उद्गीत कर्म, उद्गात्री उद्गात्र आत्मा संशय, उद्गाता जो है उसके आश्रय करके उद्गात के द्वारा उद्गीत गान करके इसको जीतेंगे। उद्गातुर आत्मा प्राण तदा अच्छा उद्गात्र आत्मा संशयात, उद्गात्र आत्मा तो उद्गात्री का जो आत्मा, उद्गाति का आत्मा है कि प्राण, प्राण से उद्गान करता है प्राण, उद्गाता जो उद्गान करता है उसके आत्मा है प्राण बल तदाश्रयण, अर्थात उद्गाता का जो प्राण है उसी प्राण को आश्रय करके, प्राण को आश्रय करके उद्गाता के द्वारा उद्गान के द्वारा असुरान जीतवा इतः दर्शयन उपसर्गमर्थावा असुरान जीतवा दर्शयन उपसर्गमार्थ अतिलंघ्य। अतिलंघ्य क्या है वो उसमें सूत्र श्रुति में क्या अतिलंघ्य है उद्गीतेन अत्ययाम, अत्ययाम अति है, अत्याय में अति है ना वो अति उपसर्ग का अर्थ है। हाँ अत्यय में अति का अर्थ हो गया अतिलंघ्य, अतिलंघ्य प्राप्त अत्ययाम तो इनको अतिक्रम करके प्राप्त करेंगे, तो उसी अति उपसर्ग का अर्थ क्या है अतिलंघ्य। तो अतिलंघ्य किम आश्रम भाव अतिलंघ्य देवतात्मान अपने देवता स्वरूप प्राप्त करेंगे, आश्रम भाव को अतिक्रम करके देवता भाव को प्राप्त करेंगे। उद्गात्र आत्म प्राणाश्रयण केन, उद्गाता का आत्मा हो गया प्राण, प्राण को आश्रय करके किस प्रकार इति आशंका उद्गीतेति, उद्गीत देवता वाप्तिर ज्ञान कर्म समुचयात अभ्यारोह जप कर्म ज्ञानत्वह परीक्षते। उद्गीत देवता अवाप्तिर ज्ञान कर्म समुचयात, उद्गीत देवता की प्राप्ति ज्ञान कर्म समुचयात अभ्यारोह जप ज्ञान कर्म समुचयात उद्गीत देवता आप्ति, ज्ञान कर्म समुचय के द्वारा उद्गीत देवता का शरण में उनके आश्रय करेंगे। अब उसमें ज्ञान क्या कर्म क्या है अभ्यारोह जप कर्म, अभ्यारोह मंत्र के उसका जप हो गया कर्म, और ज्ञान तो यह परिचय थे ज्ञान क्या उपासना अभी विचार करते परिचय करते, अभ्यारोप जप कर्म और ज्ञान क्या है उपासना है परिचय विचार करते हैं। 33 में किं तत्कर्म किंबा ज्ञानम तदहा, कर्म कह दिया अभ्यारोह जप और ज्ञान तो यहाँ उपासना परिचय करते ज्ञान क्या विचार करते हैं। दया है इत्यादि न ज्ञान निरूपण परम विधि शेषत्व अर्थवादत्वात् तत्कुतोस्त्र ज्ञान परीक्षा इति आक्षेपते, तो ज्ञानम तो यह परीक्षते ज्ञान यहाँ परीक्षा करते हैं किंतु ये इसके ऊपर शंका है द्वयाह प्रजापते जो आया ये ज्ञान निरूपण नहीं है, ये तो विधि के शेष होने से अर्थवाद है, तो अर्थवाद वाक्य में ज्ञान परीक्षा कैसे होगी, इसके लिए विधि विधिशेषार्थवादत्वान् नेदं ज्ञाननिरूपणम् इति चेनैतदेवं स्या देवं वेदेति तद्विधेः। पूर्व पक्षी का है विधि शेषार्थवादत्वाद एकदम ज्ञान निरूपण न, ये तो विधि का शेष अर्थवाद है तो ज्ञान की परीक्षा विचार तो नहीं है, इति चेत सिद्धांतिकता नहीं तद एवं स्याद एवं न स्याद एवं एतद न स्याद एवं वेद इति तद विधि एवं वेद इति विधान किया गया उपासना का, इसलिए यहाँ अर्थवाद नहीं है ये विधि स्वयं है। 34 में उपास्ति विधेय श्रवणात् तत्पर वाक्य में थी परिधि अर्थवाद नहीं, उपास्ति विधि एवं वेद कहकर उपासना करना विधि है, यत्तु विधि शेषत्वाद अर्थवाद इति तत्र किम उद्गीत विधि शेषता जप विधि शेषता वा इति विकल्प आद्य अनुवदति, विधि शेषोन से अर्थवाद कहते तो उद्गीत विधि शेष है अथवा जप विधि शेष है, इति आद्य जति के उद्गित विधि शेष उद्गित इति उद्गित विधि शेषश्चे दुद्गित प्रकृतौ श्रवात् नातत् प्रकरणान्याय मितोऽन्यत्र च तद्विधेः उद्गित प्रकृतो श्रवात् उद्गित विधिशेषश्चेत् पूर्वपिशिका उद्गित के प्रकरण में श्रुतिवाक्य आने से उद्गित विधि का शेष होगा क्योंकि शेष माने तो किसका उद्गित विधि शेष अथवा जप विधि शेष पूर्वपिशिकता उद्गित प्रकरण में आया उद्गित प्रकृत उत्सवात उद्गित विधि शेष चेत सिद्धांतिकता न अतत् प्रकरणात् न्याय उद्गित प्रकरण नहीं अन्यत्र च तद्विधि अन्यत्र उद्गित का विधान यहाँ तत्प्रकरण उद्गित विधि नहीं है अतत् प्रकरण न्याय उद्गित शिक्षा नहीं है। पैंतीस उद्गात्र से कर्म न प्रकृत उद्गात का कर्म प्रकरण चल रहा है प्रस्ताव सन्निधु पुराकल्प से उसके सन्निधि में पुराकल्प आया द्वा प्राजापत्य अर्थवाद इत्यादि ना श्रवणाद तद्विधि शेष अर्थवाद तो उद्गात कर्म के श्रवण से उद्गात विधि का शेष होगा इति कुतो ज्ञान निरूपण ज्ञान निरूपणा को तो कैसे होगा यहाँ पूर्वपक्षण पर सिद्धांति कहते ना से उद्गित विधि शेषत्व न्यायम उद्गित विधि से नहीं क्योंकि तत्प्रकरण तो अभाव अतत्प्रकरण न न्यायम श्लोक आया अतत्प्रकरणात् तत्प्रकरण तो अभावात् कर्म प्रकरण से उद्गित से विद्या विधानात् अन्यत्र ये तो अन्यत्र च तद्विधे इससे अन्य कर्म प्रकरण उसका विधान है उद्गित का या नहीं है उद्गित से विधानात् समाधि कर्म प्रकरण या नहीं है न न न अतत् प्रकरण न्यायम ये तो अन्यत्र च तो अन्यत्र उसका विधान है ननु अत्रैव उद्गित विधि क्यों न स्यात् उद्गायति उद्गाय इत्यादि दर्शनात् तुम न उद्गाय तुम हमारे उद्गान करो इसे दर्शनात् यहाँ उद्गित विधि मानो इत विद्या विद्या प्रकरणत्वाच्च नेहोद्गीतो विधीयते जपस्य चाप्यनित्यत्वात् स्यादेवं विप्रयोज्यता विद्या प्रकरण तो आज यह उद्गित न विधीयते ये उपासना प्रकरण उद्गित विधि नहीं है और ये हो गया उद्गित विधि नहीं तो अभ्यारोप जप जप के लिए विधि शेष हो जप विधि का शेष जप से च अनित्यत्वात् जप कोई अवश्य करना है नहीं यह एवं वेद एवं विधि प्रयोज्यता अनित्यत्वात् स्याद एवं विधि प्रयोज्यता एवं विधि प्रयोज्यता जप नहीं मतलब जप विधि नित्य नहीं यह एवं विधि जो इसे उपासना करता है इसे कौन से जप कोई नित्य नहीं कि उपासना उसकी जप विधि का शेष होने के लिए विद्या यह इति प्रकरण होती है यह कहाँ है हाँ यह नेहोद्गित न च उद्गाय इति उद्गित विधि तुम न तुम हमारे उद्गान करो इति न तद अनुवाद न वागादि निंदया मुख्य प्राण परिग्रहार्थत्वाद इति चकारा था सब ने कहा तुम हमारे उद्गान करो चक्षुरादि के लिए श्रोत्रादि वाघ आदि के लिए तो मुख्य प्राण परिग्रह अर्थ मुख्य प्राण लेने के लिए वो एक एक उद्गान कह करके उसमें आसुर पाप वेद हुआ अंत में मुख्य प्राण श्रेष्ठ है उसके मानने के लिए है जप विधि शेषत्व अर्थवादत्व प्रत्याह द्वितीय विकल्प था। जप से च अनित्यत्वात्। अनावश्यक ही जप प्राण विदा तस्य अनुष्य तो संभवात। जप को यह आवश्यक नहीं, उपासक तस्य प्राण विदा तस्य अनुष्य तो संभवात। अनुष्ठान कर सकता नहीं भी कर सकता है, क्योंकि असत्य भी जपे विदुषो विद्या फल सिद्धे। जप नहीं करने पर भी विद्या उपासना से फल सिद्ध है। उपासना तो आवश्यकम, उपासना आवश्यक ही। तद बिना जप मात्राद उत्कृष्ट फल सिद्धे। उपासना बिना जप मात्राद उत्कृष्ट फल सिद्ध नहीं होगा, इसे जप विद्या आवश्यक है, नहीं उपासना विद्या आवश्यक है। तत्व जपस्य अनित्यस्य, जप अनित्य हुआ, नित्यवत श्रुत उपासना अप्रयोजकत्वात्। उपासना तो नित्यवत कहा गया, उसका प्रयोजक जप नहीं होगा। अनित्य नित्य संयोग अभावत, जप है अनित्य और उपासना है नित्य, दोनों का संबंध नहीं होगा। न तत्पर वाक्य से जप विधिशेषता, उपासना विधि पर वाक्य है, जप विधिशेष नहीं। यद्वा प्राण विज्ञानवता अनुसंधेय जपो, प्राण उपासना करने वाले ही जप करेगा। न तद विज्ञानात प्राग अस्ति, उपासना के पहले ही नहीं। ना सो पश्चातभावी, पहले भी नहीं होगा पीछे भी नहीं होगा। प्राग एव सिद्धम विज्ञानम प्रयुजयति, पश्चातभावी उपासना ना सो पश्चातभावी प्राग एव सिद्धम विज्ञानम प्रयुजयति। पश्चातभावी जप, जप पहले सिद्ध विज्ञान का प्रयोजक, जप जप विधि शेष या जप विधि से चल रहा है। जप विधि बाद में जप विधान करेगा, पहले है उपासक प्राण विज्ञान, उसका प्रयोजक कैसे होगा? प्राण विज्ञान का प्रयोजक जप नहीं हो सकता है। पहले कह दिया प्राण विज्ञान बता अनुसंधेय जप, प्राण उपासना करने वाले जप करेगा, तो विज्ञानात प्राग नास्ति, उपासना के पहले ही नहीं जप। जप उपासना करने वाला जप करेगा, उपासना के पहले जप है नहीं। और ना सो पश्चातभावी प्राग, पश्चातभावी होता है जप, पूर्व सिद्ध उपासना का प्रयोजन कैसे बनेगा? पहले उपासना करेगा तो जप करेगा, पश्चातभावी होगा जप, वो विज्ञान पूर्व सिद्ध का प्रयोजक नहीं होगा। जो पश्चातभावी पूर्व का कारण नहीं होगा। नहीं प्रयाज आदि दर्शपुनाश प्रयोजकम, प्रयाजी दर्शपुनाश का प्रयोजक नहीं, तत्प्रयुज्यता दर्शपुनाश प्रयोजकम, उसके कारण दर्शपुना प्रयाज आदि अनुसार किया जाता है। एवं प्राणवित प्रयोज्य जप, प्राणवित उपासना के द्वारा जो अनुष्ठान किया जाए जप, वो जप उपासना का प्रयोजक नहीं होगा। न ज्ञान से प्रयोजक, ज्ञान प्रयोजक तस्य प्रयोजकत्व ने प्राग विषय, ज्ञान तो प्रयोजक पहले सिद्ध हो गया, जप बाद में करेगा। तथा च नास्य तद विधिशेषता, इसलिए यहाँ जप विधिशेष नहीं है। किंच यह प्रकरण तद्धय तदित्यतो वाक्याद उत्कृष्ट फल विशिष्टम प्राण विज्ञान वैशाश्रुतम तद्धय तदित्य अतो वाक्याद तद्धय तद्य, अभी मंत्र में आया ना, आगे आएगा नहीं, पहले तो आया नहीं, आगे आएगा। तद्धय तद कौन सा विश्व गुजर है? हाँ, किंच यह प्रकरण तद्धैतद इत्यतः वाक्याद, इस श्रुति में वाक्य में उत्कृष्ट फल विशिष्टम प्राण विज्ञानम यस्मा श्रुतम, प्राण उपासना उत्कृष्ट फल विशिष्ट है, तस्मात फलवत्वादपि तद विषय ज्ञान विधातुमिष्टम। जो प्राण विज्ञान उत्कृष्ट फल विशिष्ट कहा गया श्रुति में, वो फलवत हो गया, ऐसे तद विषय ज्ञान विधातुमिष्टम। द्वया इत्यादि तत्परमेव न विरुद्ध विध्यंतरपरम, मुख्य फल सन्निधि अफलम तदंगम, मुख्य फल है प्राण विशिष्ट विशिष्ट प्राण उपासना, उसके प्रकरण में होने के कारण यहाँ यहाँ जप विधि से पर्वग नहीं है। ज्ञान विधातुमिष्टम प्राण उपासना द्वया इत्यादि तत्परमेव, द्वया इत्यादि प्राजापति जो आया वो प्राण विधि पर कही न विध्यंतर पर, जप विधि के लिए नहीं। ये जो प्रकरण उदार उदार फलवद्यस्मा दपि ज्ञानमिह श्रुतम तद्धैतदित्यतो ज्ञानम फलवत्वाद विधित्सितम्। यस्माद् तद्धितत्यतः ज्ञानम् पर्व उदार फलवत् ज्ञानम यह श्रुतम्। यस्माद् यह उदार फलवत् ज्ञानम श्रुतम् तद्धितत्यतः फलवत्वाद् ज्ञानम विधिषितम्। ज्ञानम विधिषित फलवत्वाद् उदार फलवत् ज्ञानम यह यस्माद् श्रुतम्। अधिक फल वाले ज्ञान यहाँ कहा गया उपासना। हाँ आगे आएगा नहीं इसमें आ गया एक दो अट्ठाईस। अच्छा इसमें ये अभी कौन सा चल रहा है एक तीन इसके पहले आ गया है। हाँ पहले आया शायद तदेता लोक जी देव किसने दिया तद्धेतद लोकजी देव वही है। हाँ लोकजी इत्या तो है एक दो है नहीं एक दो अट्ठाईस ये तो नहीं श्लोक भारती का नहीं ये तो भारती का तो नहीं तो श्रुति वाक्य है नहीं एक दो अट्ठाईस एक तो नंबर कुछ देने में गलत होगा कोई दूसरा होगा नंबर गलत होगा किंतु श्रुति हुई तदेत लोक जी देव नहीं आलोक्यता आशा आस्ती ऐसा आया है। एक तीन अट्ठाईस एक तीन अट्ठाईस में तो आशा आस्ती तो आगे आएगा एक तीन अठीस है ना एक तीन अभी एक हुआ आगे आएगा। हाँ ठीक है तद्धेत एक तीन अठीस उदार फलवद ज्ञान हसतम तद्धेत इत्यतः ज्ञान फलवता विदित ज्ञान उपासना विदिशितम उदाहरण प्राणोपास या उदार फलवत् यस्माद् ज्ञान में श्रुतम क्योंकि अधिक फल वाले ज्ञान उपासना श्रुति में आया। तदेतदित्यतः तदेतदिति तदेतदिति तदेतदिति ज्ञान तदेत लोक जिदेव तदेतदिति यतः उदार फलवत् ज्ञानम यह स्मृतम अतो यस्माद् अतः फलवत्वात् ज्ञानं विदिशितम् अतः फलवत्वात् ज्ञानं विदिशितम् अतः कस्मात् यस्मात् उदार फलवत् ज्ञानं यह तद्धेतत् इति श्रुतम् तद्धेतत् लोकजी देव कह करके उदार फलवत् उपासना सुना ऐसे फलवत्वात् ज्ञानं विदिशित उपासना ही विदिशित अठतीस में प्राणोपासना विवक्षित तो हेत्वंतर मा प्राणोपासना विवक्षित है शुद्ध शुद्धुक्ति तस्येह प्राणोपासा विवक्षिता वागादि निंदया मुख्य प्राणोपासा न चेदिह विदित्सिताथ तन्निंदा स्तुतिश्चानस्य किं फला अत्वर्थवादाद्धि विधि तो गया तीन अत्वर्थवादाद्धि विधिर् लिंगादत्रानुमीयते शुद्ध अशुद्धि उत्थित यह शुद्ध प्राण शुद्ध अन्य इंद्रिय शुद्ध प्राणोपासा विवक्षिता प्राणोपासना विवक्षित है बाघादि निंदया मुख्य प्राणोपासा न चेत यह विदिशिता बाघादि निंदा करके मुख्य प्राणोपासना यदि विदित नहीं होगा अथ तनिंदा अनस्य स्तुति किम फला भागादिना निंदा तेषा भागादिना निंदा अनस्य च स्तुति अनप्राण अनस्य च स्तुति किम फला क्या प्रयोजन है। अतो अर्थवाद आदि विद्धिर् लिंगा तत्र निमेते अर्थवाद से लिंग से विधि अनुमेद प्राण की स्तुति अन्य की निंदा इसे लिंग से विधि का अनुमान है। स्तुति निंदा है तो विधान है उपासना का विधि। लिंगाद अनुमेते किम विधि लिंगम किम अर्थात कौन स्तुति और निंदा प्राण की स्तुति इंद्रियों की निंदा लिंगाद अत्र अर्थवादात लिंग लिंग रूप स्तुति निंदा रूप लिंग से विधि अनुमेते। 38 प्राण से शुद्धि अध अशुद्धि वागादिना इत्युक्ति वसाद इसी प्रकरण में प्राणोपास्थिर अभिप्रेता नहीं तो शुद्धि अशुद्धि वचन मन्यता वृथा स्याद व्यर्थ होगा। उक्तमे व्यक्ति कुर्वन् नहीं इत्यादि भाष्यम विवृणते नहीं नहीं ही बात है। हाँ उपासना विधि नहीं मानेंगे तो प्राण की शुद्धि बाघादि अशुद्धि ऐसे करके बाघादि की निंदा करके प्राण की स्तुति नहीं उपपद्यते यहाँ की गई तो उपासना विधि माननी पड़ेगी। यह बाघादि क्या रह गया वृथा उत्तम प्रकरण प्राणोपास्थ्य शुद्धि वृथा सदि तथा उत्तम व्यक्ति की रूप नहीं इत्यादि भाष्य में विवृणते बाघादि यह इति पूर्ववत यह मतलब यह पहले आया यह पूर्ववत यह प्रकरण होगा यह प्रकरण तदे तदित यह प्रकरण आया किंच यह प्रकरण ने तदित दिया दिया है तो यहाँ यह वही प्रकरण में अथ शब्द तरी अथ श्रुति वाक्य में होगा ए भाष्य वाक्य में न इसमें अथ है बस व्यवस्थित बागादि निंदा मुख्य प्राण उपासना चेत अथ अथ तनिंदा स्तुतिश्च अनस्य किम फला ये जो अथ दिया अथ का अथ अथ शब्द तरही तीर्थ यहाँ यदि विवक्षित नहीं है तरी अथ का अथ तरी तनिंदा स्तुतिश्च अनस्य किम फला यहाँ जो दिया यह यहाँ है मुख्य प्राण उपासना न चेत यह विदिशित इस प्रकरण में यदि विदिशित नहीं होगा तो तरही अथगा था तरी तनिंदा बागादि निंदा आगे तरही निंदा तनिंदा तो तेषां बागादिना निंदा आगे प्राण विषय अनशब्द हो प्राण अनशब्द है ना स्तुतिश्च अनस्य अनशब्द किम विषय प्राण में प्राण विषय तो प्राणार्थक अनशब्द प्राणार्थक है यदि स्तुयते तद विधीयते इति न्यायम आश्रित फलितमा स्तुति करते तो विधान करते अतः अतः अतः अतो अर्थवाद आदि विधि भागादीनाम अशुद्धत्वेन निंदा प्राणस्य शुद्धत्वेन स्तुति इत्येवम् अर्थात् अर्थवाद इसे अर्थवाले अर्थवाद से यही कल्पक हो गया लिंग प्राणोपासने कल्प्यते प्राणोपासने कल्प्यते विधि प्राणोपासने विधि कल्प्यते प्राणस्य उपासन सप्तमी विधि कल्प्यते प्राणोपासना विषय का अर्थवाद लिंगकम विधिकल्पनम अन्यत्रापि प्रसिद्धमिति वक्तुं ही शब्द अन्यत्र होता अर्थवाद में लिंग है कल्पना करते विधि ऐसे दिया ही दे दिया अतो अर्थवाद आदि विधि प्रकरण में वो सप्तमी अर्थ अत्र या नहीं अत्र विधिलिंगाद अत्र अनुमेयते अत्र इस प्रकरण में विधि इतस्य विधिषितम प्राणोपासनमित्यः प्राण प्राणोपासन विधिषित विधातमिष्टम प्राणस्वरूपापत्तिश्च यतोपासाफलं श्रुतम् उपासनमतो नस्य विधिषितमनीच्छताम् विधिषितमितिष्यताम्। यत उपासा फलम प्राणोस्वरूपापत्ति सुतम अनस्य उपासन अतः अनस्य उपासनम विदिशितम इति इच्छता। यहाँ जो दिया श्लोक में क्या दिया, प्राण स्वरूपापत्ति च यतोपासा फलम सुतम, यत उपासा फलम अधगुण हो जाएगा, यत उपासना फल में इसे दिया टीका में यत उपासा फलमिति वक्तव्य क्या कहना चाहिए, यत उपासा फलम आदिगुण का लिखा यत उपासा, अन्यथा वचनम छांदसत्व देतनार्थम, छांदसत्व देतना करने के लिए यत उपासा फलम सतम, यत उपासा छांदस में तरह छांदस छांदस प्रयोग छंद शिवा और ये वेद में नहीं है तो छंदोविता छंदोविदाम छंदवत प्रभुति क्या है छंदवत छंदविदाम वेद विदाम वेद विदाम छंदविदाम छंद छंदवत प्रभुति छंदवत प्रभुति छंद छंदवत प्रभुति छंद को जो जानने वाले उनकी प्रभुति छंद छंद में जैसे इस प्रयोग होता है छंद से जैसे छंदों के जैसे प्रयोग होता है अर्थात तो अभ्यास बहुत होने से छंद का जानने पर वो वाक्य आ जाता है वेद में से प्रयोग होते उस वाक्य से प्रयोग होता है तो उसमें छंद विधान छंदवत प्रवृत्ति से जानने वाले से प्रवृत्ति हो जाती है उपासा इति ततः सो अपाम इतिवत संधि सो अपाम इतिवत संधि स्व अपाम अन्न इत्यादि आया सो अपामे सो अपामे के स अगर अपाम है नहीं ये तो ठीक हुआ सा होगा क्या अच्छा सो अपाम नहीं अच्छा अच्छा हाँ सो शाम तो सो शाम कहीं क्या प्रयोग कहाँ क्या स उषा में संधि नहीं होगी स उषा में अलग होना चाहिए स अलग उषा में होना चाहिए हाँ वहाँ जैसे वहाँ वहाँ तो ये सो शाम कहीं प्रयोग जैसे वहाँ संधि हुई ऐसे ऐसे भी यहाँ भी सो उपासम ऐसे हो गया सो शाम ही चाहिए। मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते इत्यादि सूत्र वागादि उपासनस्य अग्न्यादि आत्मत्वम फल बताया। प्राण स्वरूपापत्ति निमित्तम प्राण स्वरूप होने से अपने अपने स्वरूप को प्राप्त करते अतो विधिर्षिता तदुपास्ति प्राणोपास्ति उदार फलवत इत्यत्र प्राणोपास्ते सूत्रात्मत्वम फलम उक्तम उदार फल अधिक फले हिरण्यगर्भ प्राप्ति यह तो तत्कृतम वागादि उपास्ते अग्न्यादि आत्मत्वम वो तो प्राण उपास्ति का हिरण्य गर्भ प्राप्ति फल यहाँ तो हिरण्य गर्भ प्राप्ति होने के कारण वागादि उपास्ते अज्ञादि आत्मत्वम वागादि उपासना से अज्ञादि भाव को प्राप्त करना तो उपासितुर वागादि न मुच्यते इति विशेष उपासक के वागादि में अज्ञादि भाव उपासक के वागादि अज्ञादि भाव को प्राप्त करेंगे वहाँ उपासना से हिरण्य गर्भ प्राप्ति यहाँ हिरण्य गर्भ प्राप्ति होने के कारण उपासक के वागादि अग्नादि भाव को प्राप्त करेंगे वागादि अपने देवता के साथ एक हो जाएंगे एवं प्राणोपास्ते विधिषितत्वात् तद विधिशेष द्वया इत्यादि उपसंहृति तो प्राणोपास्ते विधातुमिष्ट है प्राण उपासना विधि का शेष द्वया प्रजापति है इस उद्गित विधि का शेष नहीं तो अर्थवाद इसका ले प्राण उपासना विधि अर्थात यहाँ क्या चल रहा था पूरा पीछे ने क्या कहा ये जो ज्ञान परीक्षा करने के लिए प्रकरण चल रहा है ये ज्ञान या उपासना है प्राण उपासना तो पूरा पीछे का ये तो विधि से अर्थवाद विचार ज्ञान का विचार कैसे होगा तो फिर इसका विधि से मान के किस विधि का शेष उद्गित विधि शेष जप विधि शेष अथवा उद्गित विधि शेष तो जप विधि शेष नहीं है अब उपासना प्रकरण और उद्गित विधि शेष कहेंगे तो उद्गित विधि अन्यत्र है यहाँ नहीं यहाँ प्राण प्राण क्या की निंदा इंद्रियों की निंदा प्राणी की उपा स्तुति कह करके वेद या वेद कह करके प्राण उपासना विधि विहित है। प्राण उपासना विहित होने से विधिचित प्राण उपासना का ऐसे सही है अर्थवाद। इसलिए ये प्रकरण ज्ञान परीक्षा के लिए है। ज्ञान क्या है? पहले है ना कर्म तो अभ्यारोह जप, क्या ज्ञान है? वो ज्ञान यह परीक्षते, ज्ञान परीक्षा के लिए प्रकरण चल रहा है जो सिद्धांत ने कहा, पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया। ये तो अर्थवाद वाक्य है, ज्ञान परीक्षा कैसे होगी? तो इसके अवर क्या, ये अर्थवाद नहीं, ये विधि है, प्राण उपासना विधि है। तो इसे में यहाँ हुआ अंत में एवं प्राण उपासना विधि से तत्वाद द्वैहाय उपासना उपासनम। ओम।